na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiej Radia, czwartek, 21 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pod Łukowem śledczy poszukują ważnych części rosyjskiego drona. To jest ogromna liczba. Te elementy, które są większe i które mogą mieć znaczenie, są zabezpieczane pojedynczo, natomiast elementy, które takiego... Sebastianem oskarżono o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, pozostanie w areszcie. Królewskie róże w Warszawie i to 5 tysięcy za chwilę o wystawie w Łazienkach. Prokuratorzy znajdują kolejne elementy drona, który spadł na Lubelszczyźnie, na miejscu pod Łukowem. Wciąż trwają oględziny. Śledczy szukają fragmentów takich jak części procesora. To dla nas najważniejsze zadanie, mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz. Szukamy istotne elementy, takie, które związane z elektroniką, tak, wskazujące na to, że układy scalone, które na pewno pomogą biegłym w określeniu, skąd dron może pochodzić. Elementy są poszukiwane w odległości około 100 metrów od miejsca wybuchu. Największy element silnika ujawniliśmy pod liniami energetycznymi. 3 z nich zabezpieczyliśmy, natomiast mniejsze elementy zostały rozproszone po całym terenie, który jest objęty przedmiotem oględzin. To jest ogromna liczba. Te elementy, które są większe i które mogą mieć znaczenie, są zabezpieczane pojedynczo, natomiast elementy, które takiego wartości nie mają, zabezpieczane są grupowo i naprawdę są to dziesiątki. Według śledczych maszyna najprawdopodobniej przyleciała z Białorusi. W związku z eksplozją drona na Lubelszczyźnie ambasada Rosji dostała notę protestacyjną MSZ-u. W tymczasowym areszcie pozostanie Sebastian M. oskarżono o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. 2 lata temu we wrześniu zginęło małżeństwo z 5-letnim synem. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. O decyzji Sądu Rejonowego w Piotrkowie Paweł Kwiatkowski. Dzisiaj odbyło się posiedzenie w tej sprawie, podczas którego zapadła decyzja o utrzymaniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanego, mówi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd stwierdził niewątpliwość istnienia dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa, które prokuratura zarzuciła Sebastianowi M. i które objęte zostało aktem oskarżenia, a także wskazał, że istnieją przesłanki szczególne, to znaczy obawa ucieczki, matactwa i grożąca surowa kara. Proces Sebastiana M. odbędzie się w Piotrkowskim sądzie. Pierwsza rozprawa została zaplanowana na 9 września. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Holenderskie baterie Patriot i samoloty F-35 będą stacjonowały w Polsce, potwierdza szef MON-u. Władysław Kośniak-Kamysz tłumaczy, że holenderscy żołnierze rozpoczną misję w grudniu i zastąpią niemieckie jednostki w okolicy lotniska Jasionka. Około 300 żołnierzy, 2 baterie Patriot, do tego dochodzi system zabezpieczenia i tych baterii, czyli system antydronowy, do ochrony samych baterii i przestrzeni powietrznej zlokalizowanej wokół. Będą zastępować te baterie niemieckie, które są dzisiaj w okolicy lotniska Jasionka. W Polsce stacjonują już norweskie F-35, niemieckie Eurofightery, szwedzkie Gripeny, a z bazy w Malborku misje wykonują Brytyjczycy. Nowy oręż na piratów drogowych. Na Opolszczyźnie powstaną 2 odcinkowe pomiary prędkości na autostradzie A4 między węzłem Opole Zachód a MOP-em Pruszków oraz od węzła Krapkowice do MOP-u Góra Świętej Anny. To część szerokiego projektu, a takie pomiary powstaną w 43 miejscach, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król. Do połowy przyszłego roku wszystkie 43 systemy powinny być już włączone do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Oprócz odcinkowych pomiarów prędkości w całym kraju planowany jest montaż 70 nowych fotoradarów, 10 kamer rejestrujących przejazd na czerwonym świetle oraz 5 urządzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Ponad 5 tysięcy ruszy w sercu Warszawy. W starej oranżerii Łazienek Królewskich do niedzieli można oglądać wystawę Royal Rose. To nie tylko coroczna tradycja, ale też powrót do korzeni. Pierwsza taka wystawa odbyła się tu w 1882 roku. To wyjątkowe przedsięwzięcie i praca nad tą wystawą to jest ogromny wysiłek. Tymczasem wystawa nie może trwać dłużej, jak właśnie te 3 dni, na które Państwa zapraszamy. To jest sztuka ulotna, wyjątkowa, chwilowa. Mój ulubiony zapach to róża damasceńska, ale tych zapachów tutaj jest naprawdę o wiele więcej i faktycznie jest to wystawa taka wielozmysłowa. Mówi dyrektorka muzeum dr Marianna Otmianowska. Stara oranżeria to jedyna zachowana oranżeria króla Stanisława Augusta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jej odsłonę realizuje Elżbieta Malinowska, ja się nazywam Filip Kalinowski i co tydzień prowadzę w poniedziałkowe noce zbiórkę z podwórka, audycję rapową, a niekiedy również hip-hopową. Tu natomiast do rotacji przyszedłem podzielić się z Państwem kilkoma piosenkami, które towarzyszyły mi tego deszczowego lata. Na deszcz niektórzy czekają wciąż. Rotacja. Kronos Quartet i Hard Rain Collective właśnie czeka na deszcz, a kogo w tym utworze nie ma, to aż trudno jest wyliczyć. Może spróbuję, jak już cały będzie za nami. Did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a heart, it's a heart, it's a heart, and it's a heart. Beside a dead pony, I black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded with hatred. And it's a heart, it's a heart. Ciężka ulewa, Hard Rain, Kronos Quartet and the Hard Rain Collective, w którego skład wchodzą Alison Russell, Iggy Pop, Gustavo Santaolalla, Laurie Anderson czy Willie Nelson. A to ledwie połowa głosów, które usłyszeliśmy w tym utworze, piosence Boba Dylana, znanej pod tytułem A Hard Rain, A Gonna Fall, która została ponownie nagrana dla pomocowej organizacji RedHot.org. I skoro rozpoczęliśmy tą rotację coverem, to może dalej puścimy się drogą pamięci i wspomnimy sobie lato roku 2017. Face a shame. Elijah Waters na swojej nowej płycie pod tytułem Violence przeżywa na powrót swoje dorastanie, widząc rzeczy, które wtedy było się zbyt młodym, żeby dostrzec. I z tej właśnie płyty utwór Summer 17, a teraz coś z mojej własnej młodości, sprzed 25 lat, ale w zupełnie nowej wersji. All I need to leave time to get behind the sun and cast my weight. All I need is peace this mind and I can celebrate. All I know is something to give. All I know is something to do. All I know is something to live with you. How am I Nie będzie żadną przesadą, jeśli nazwę tą piosenkę klasykiem. Francuski duet R i Beth Hirsch w utworze All I Need, a dokładnie w remiksie Vegina, brytyjskiego producenta, którego mogą Państwo znać ze współpracy z Frankiem Oceanem, Travisem Scottem czy Jamesem Blake'iem. A skoro jesteśmy przy brytyjskich producentach, to teraz Matthew Herbert. Your sunrise is someone's sunset. Maybe it's mine. Are we still laughing? Well, I'm not feeling it anymore. And I know I'm a means to your end, and I won't pretend I'm just fine. I'm not fine. Is this a call before losing all control? Paying for ways we lose track of time. I always thought when I know for certain I won't be there. When you need to run, you can close me out. Turn on me, turn on me. When you close the door, you're still brytyjski producent Matthew Herbert, znany z tego, że cały świat jest jego instrumentem i młodsza od niego przynajmniej o jedno pokolenie Momoko Jill, kumpela Kobisei, Tirza czy Alabastra de Pluma i utwór Need to Run z ich wspólnego albumu Clay. a w tle już nam przygrywa na gitarze Ethel Kane, bo ktoś puka do jej drzwi, a dokładnie do drzwi byłego kochanka. Willoughby Tucker, I Will Always Love You. Taki tytuł nosi najnowszy album Hayden Silas Ahedoni, znanej lepiej jako Ethel Kane. I jest to taki wręcz filmowy prequel do jej poprzedniego krążka. Historia jej byłego kochanka i różnych zwichrowanych losów, które przeżywał, a co można jeszcze zrobić w 2025 roku z gitarą akustyczną, pokaże nam Jim Legacy. Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yo, let's go. The sun comes up in the morning, I'm pouring up rum. Yeah. Another night where the party ain't done and I feel numb. Girls in the Vito, fuck up plus one. You wanna have fun, then let's get drunk. I really can't function in a function in a London. Two ice on the rocks for two. And I got two. I'm tryna rock with you. Yeah. I'm on the block for you. I'm getting hot for you. So tell me what you do. In this big city, full of pretty women, the weather stay chilly. I've been feeding a kitty like I'm serving cats on nitties. Hood nigga fair, she don't know the block's been shitty. I'm getting lean up. Do a show and then I re up. Black gang, she ain't love her mad demeanor. How I got six girls and a four seater. She a creamer. You want my love, you're a dreamer. Girl, I put my feet up. And I look outside, like for real, yeah. The sun comes up in the morning, I'm pouring up. Rum. Another night where the party ain't done and I feel numb. Girls in the Vito, fuck up plus one. You wanna have fun, then let's get drunk. I really can't function in a function in a London. Yeah. Did you see what I done? Came in a black Benz, left in a white one. Black, black. Yeah. Black. Grew up a hoodlum, I came with a point, so I'm rolling with a bad one now. Music. Things on my left and things on my right. Her man don't lie that she rolling tonight. She says she rolling and she doesn't give a fuck what her nigga said. Fuck what her nigga said. Back in the day I hit the drugs in my brother's bed. Now I'm rolling with a thought in my nigga A. Nigga K. She don't behave, don't behave. She a creamer. You might have your dreamer, girl. I put my feet up. I look outside, like for real. The sun, yeah. Comes up in the morning, I'm pouring on. Yeah. Another night where the party ain't done and I feel numb. Girls in a Vito, fuck up plus one. Wanna have fun and let's get drunk, yeah. I really can't function in a function in a London. Yeah. And I got to. Yeah. I'm on the floor for you. I really can't function in a function in a London. Yeah. I really can't. I really can't function in a function in a London. And I'm rolling with a bad one. Bad, I'm not. Jim Legacy, Fimigero w utworze Sun, pochodzącym z albumu Black British Music, czyli najnowszego albumu międzygatunkowego artysty znanego jako Jim Legacy. A my tymczasem z rozpalonego słońcem Londynu przenosimy się do knajpy jazzowej. Wiktoria Poniatowska i W knajpie jazzowej, singiel zapowiadający mającą się ukazać na jesieni jubileuszową kompilację powstałą na dziesięciolecie wytwórni Father and Son Records and Tapes, oficyny której kuratorem jest jeden z najbardziej zasłużonych polskich promotorów dźwięków niesztampowych, Maciek Sienkiewicz, a jej spektrum stylistyczne jest podobnie szerokie jak gusta Maćka. Rozciąga się pomiędzy progresywną bitową elektroniką a nostalgicznym lo-fi popem jak ten przed chwilą. A skoro już znaleźliśmy się w knajpie jazzowej, to coś mi przysłał pewien jazzman. Hey, this is Caso Overall and you're listening to my new single Rebirth of Slick right here on Zwirka Spodwórka. Dedykacja co prawda była dla mojej autorskiej audycji, ale utwór ten równie dobrze jak w poniedziałkową noc sprawdzi się w czwartkowy wieczór i równie dobrze jak w zbiórce z podwórka to w rotacji. Casa Overall i Rebirth of Slick, drugi cover już w tej rotacji, a teraz będzie trzeci. You will not be able to block, unfollow, mute or swipe left to disengage with the revolution. It will be immersive, live streaming in its entirety and uninterrupted on every platform, but the revolution will not be televised. There will be no monologue at the top, no choose your adventure midway through or panel discussion to follow as we drone shot into the previously scheduled program. The link is absolutely in the bio. You cannot hit that like button and subscribe. The revolution will not be televised. The revolution will not be lit. You won't find a discount QR code to it in your junk email, along with coupons for the President's Day sale at Overstock.com, eBay, or Amazon. The revolution is not made possible by the Mellon Foundation and listeners like you. The revolution is not born come, it has come in the form of a rude awakening to the current paradigm shift and the acknowledgement of a new day. We are currently living in the proverbial future. It is now more important than ever to prioritize living by example as we emulate the divine. It is now more important than ever to exercise self-love as a people and to consider how our generation will be regarded by generations to come. The revolution is young, hungry and strong, courageous and wise. The revolution will not be televised. The revolution will not be covered on Fox News, nor does it feel threatened by those who look, think, or behave differently than it. The revolution does not require you to observe what it observes or to believe what it believes. It's not preoccupied with whether you stand, sit, stoop, dance, or take a knee during the national anthem. The revolution is more concerned with change. The revolution is all-inclusive and non-exclusive. It transcends time, space, race, and religion. It is wide awake at all times and understands that accepting, addressing, and correcting the transgressions of the past is the only path to a better tomorrow. The revolution is the solution. It is both the question and the answer in these uncertain times. It is the end-all, be-all with regards to what has happened and what happens next. Because like evolution, the revolution has long been in effect. Go get a late pass. Been an uphill climb, manual transmission and no four-wheel drive. The clock, one hand missing, had to tell real time. My fuel and ambition to compel real mind. To say my beginnings was humble be more than an understatement. Every odd is a rumble I face, coming to greatness. Insanity's evasive, and lately mortality staring me in the face has been tearing me different places. God's revealing, he's dealing me different aces. The job is healing, my history's been abrasive. It's odd to feel like your body house is vacant inside, or like the drawer of the wild is too persuasive. So energy I've been playing is super safe with, barely breaking even while battling human nature. The revolution's so close that I can taste it, so patiently I'm waiting, I'm posted at the station. Word. Jeden z najważniejszych muzycznych manifestów świadomości i zaangażowania, czyli The Revolution Will Not Be Televised, które w oryginale wykonywał Jill Scott Heron wraz z Brianem Jacksonem, a lata po premierze tego utworu Brian Jackson podjął się jego reinterpretacji z duetem Masters at Work i Blackfootem na wokalu, a teraz będzie Yaya Bay. Smoking all the sweet, and it did something to me, mainly to my memory, 'cause I don't remember you. I put on my running shoes, must have outrun you. I outrun my S's, I outrun my Texas, I outrun the blues, outrun my foes, I outrun the rules. Out from the truth, guess I'm faster than you. Guess I'm faster than you. Guess I'm faster than you. Blicky must have wrote me something sticky. Must have wrote me something special. Help me forget you. Blicky must have wrote me something sticky. Must have wrote me something special. Help me forget you. Help me forget you. Wouldn't guess. It would roll off me like water, but you do. But you do. I've been smoking all this weed, and it did something to